الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم müminler, birlikte Tevbe suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde 71. ayete kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum 71. ayeti kerimesinden itibaren anlayabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir gayretin, bir çabanın içine inşallah gireceksin. Bugün okumuş olduğum 71. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin velisidirler. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Birbirleri adına karar verme makamındadırlar. Aldıkları kararlarla birbirlerini cennete kazandırma, birbirlerini cehennemden koruma kavgası verirler. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten de men ederler. Bir önceki hafta okuduğum ayetlerinde Rabbimiz münafıkların özelliklerinden söz etmişti. Onlar müminlerin tamamen aksine kötülüğü emrederler, iyiliği engellerler buyurmuştu Rabbimiz. Bakın burada müminlerin özelliklerinde şöylece ortaya koyuyor: onlar iyiliği emrederler, Allah'ın maruf dediği, iyilik dediği, helal dediği her şeyi toplumda yaygınlaştırmaya çalışırlar. Ama Allah'ın münker dediği, kötü dediği, çirkin dediği, haram dediği her şeyi toplumda kökünü kazıma, onun işini bitirmek için kavga verirler, sar ederler. وَيُدِيْهُونَ السَّلَاتَ. Bir de onlar namazı ayağa kaldırırlar, namazı ikame ederler. Toplumda çevrelerine namaz eğitimi verirler. Namazın önündeki engelleri kaldırırlar, namazın önündeki barikatları temizlerler ve herkesin özgür bir biçimde namaza gitmesine imkan hazırlarlar. وَيُمْتُونَ الزَّكَاتَ. Bir de onlar zekatlarını da verirler. Bedenlerine Allah'ın karıştığını ortaya koymak üzere namaz kılarlar. Mallarında da Allah'ın söz sahibi olduğunu ortaya koymak üzere zekat verirler. وَيُتِعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Bir de onlar Allah ve Resulüne itaat ederler. Allah ve Resulü onları neye çağırmışsa hemen ona itaat ederler. Allah ve Resulü namaza mı çağırdı, hemen koşarlar. Allah ve Resulü bir savaşa mı çağırdı, hemen evet deyip Allah ve Resulüne itaat ederler. اُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهِ. İşte böyle yaşayan müminler Allah'ın kendilerine rahmet edeceği, merhamet edeceği kimselerdir. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Şüphesiz ki Allah azizdir, Allah hakimdir. Allah yenilmezdir, Allah yanılmazdır. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. İşte böyle yaşayan mümin ve erkeklere Allah hazırlamıştır. Ne hazırlamıştır? Cennati, cennetler. tecrimin tahtihel enhar, zemininde ırmakların akıp durduğu ya da kendi tahtı tasarruflarında, kendilerinin yetkisinde ırmakların çağlayıp durduğu cennetler hazırlamış Allah onlar için. Halidine fiha, onlar ebediyen o cennette kalacaklar. Ve mesakine tayyibeten, çok hoş meskenler, çok güzel köşkler, evler hazırlamış Allah onlar için. Fi cennati adın, adın cennetlerinde. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de çeşitli cennetlerden söz edilir. Adın cenneti, Naim cenneti, Firdevs cenneti gibi cennetlerden söz edilir. Bakın burada da Rabbimiz Adın cenneti buyurdu. Adın cenneti ile alakalı Ömer Efendimizin bir rivayeti, bir anlayışı var. İnşallah onu sizinle paylaşayım. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliğinin son döneminde, hayatının son günlerinde Halife Ömer Peygamberimizin mescidinde, Mescid-i Nebi'de cemaate hutbe okumak için hutbeye çıktı. Hutbesinde Adın cennetinden söz etti. Dedi ki ey cemaat, Allah'ın hazırladığı, Allah'ın mümin kulları için hazırladığı Adın diye bir cennet var ki içinden dışı, dışından içi görünen şeffaf odaları vardır. Şöyle şöyle nimetleri vardır diye o cennetin nimetlerini sayıp döktükten sonra Ömer Efendimiz buyurdu ki اَعَبَّهَ اللّٰهُ لِلْنَبِيِّينَ Allah o adın cennetini birinci olarak nebileri için hazırlamıştır dedi. Sonra az ileride gök kubbenin altında o hutbe okuduğu mescidin bir kenarında yatmakta olan Allah'ın Resulü'nün mezarını selamladı. Henniyeleke ya Resulallah, kutlu mutlu mübarek olsun ey Allah'ın elçisi. Allah o adın cennetini senin için hazırladı. Tebrik ederim, mübarek olsun adın cennetin diye Peygamberimizin mezarını selamladı. Çoktan vefat etmişti Allah'ın Resulü. Sonra Hazreti Ömer dedi ki hutbesinde وَلَعَبَّهَ اللّٰهُ لِلْصِدِّقِينَ Bir de Allah o adın cennetini sıddıklar için hazırlamıştır deyince yine gök kubbenin altında yatan, Peygamberimizin yanı başında yatan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i selamladı. Henniyeleke ya Ebu Bekir. Kutlu mutlu mübarek olsun ey Ebu Bekir. O cennet ikinci olarak senin için hazırlanmış. Cennetin mübarek olsun, tebrik edelim dedi. Sonra üçüncü olarak وَلَعَبَّهَ اللّٰهُ لِلْشُّهَدَى Allah bir de o adın cennetini şehitler için hazırlamıştır deyince Hazreti Ömer başını yere doğru eğdi, kendinden geçercesine ağladı, sonra elini göğsüne vurdu. اَمَّا اَرَكَ الشَّهَابَةَ يَا Ömer Sen kim, şehitlik kim ey Ömer? Sen nerede, şehitlik nerede ey Ömer? Ağladı kendinden geçercesine. Peygamber olamamıştı, Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dı. Sıddık da olamamıştı, o da Ebu Bekir'di. Adın cennetine girebilmek için son bir şansı kalıyordu, o da şehadet. Hayatının son günlerini yaşıyordu Ömer. Akıl bari olduğu günden ve Müslüman olduğu günden itibaren bütün savaşlara iştirak etmiş ama bir türlü şehitlik nasip olmamıştı. Hayatının son günlerini yaşıyordu, biraz da şehitlikten belki ümidini kesmeye başlamış. Sen kim, şehitlik kim ey Ömer dedi. Uzun bir süre ağladı. Sonra toparladı, dedi ki üzülme ey Ömer. Bir zamanlar kafirdin. Peygamberi öldürmeye giderken Allah seni diriltti, sana İslam lütfetti, sana iman nasip etti, seni mümin yaptı. Develerle güreşen bir adam iken tuttu, seni İslam devletinin başına halife yaptı. Layık olmadığın halde seni İslam devletinin başına, devlet başkanı halife yaptı. Bu kadar nimeti hak etmediğin halde sana lütfeden Allah, üzülme, belki şehitliği de nasip eder dedi. Ümidini tazeledi, sonra hutbeden aşağı indi. O kadar ciddi istemişti ki şehitliği Allah'tan, bir hafta geçmedi, ikinci hutbeye çıkamadı. Perşembe gün namaz kılarken, secdedeyken Muhiyye'nin kafir kölesi Yürü tarafından Ömer Efendimiz'in sırtına bir zehirli hançer saplanınca ilk ağzından çıkan söz fustu billah elhamdülillah. Elhamdülillah başardık. Allahu ekber. Biz olsak ne yaparız? Sırtımıza bir hançer saplansa aman yandım deriz değil mi? Ama bakın Ömer Efendimiz sırtına o zehirli hançer namazdayken saplanınca ilk ağzından çıkan söz fustu billah elhamdülillah. Elhamdülillah başardım. Neredeyse şehitlikten ümidini kesmeye başlamıştım. Rabbim onu da bana lütfetti diye fustu billah elhamdülillah diyor Ömer Efendimiz. Mescidin içinde İbn Abbas Efendimizin dizine başını koymuşlar. Gitti gidecek. Demişler ki ey Ömer bir isteğin var mı? Bir arzun var mı? Diyor ki bu sırtıma zehirli hançeri saplayan bir mümin mi bir kafir mi? Ben onu öğrenmek istiyorum. Zaten yakalanmıştı katil. Muhire'nin kafir kölesi Lühlü. Dediler ki ey Ömer bir Müslüman değil bir kafir. Muhire'nin kölesi Lühlü deyince elhamdülillah dedi. Bir kafirin bana düşman olması normaldir ama bir Müslüman bu işi yapsaydı benim kanıma girerek bir Müslümanın cehenneme gitmesine asla vicdanım razı olmayacaktı. Bir de demek ki ümmet içinde, Müslümanlar içinde benim kendisine zulmettiğim, adil davranamadığım bir mümin var. O böylece bana davranmıştır diyecek ve üzülecektim. Elhamdülillah ki bir kafirmiş bu işi yapan, hiç de üzülmüyorum. Sonra son bir arzum var, onu da yerine getirin dedi. Ayşe'ye gidip, şurada iki efendimin ayak ucunda boş bir yer gördüm. Birisi Peygamberimiz, birisi Ebu Bekir Efendimiz. O mescitte metful biliyorsunuz. Orası Ayşe annemizin eviydi. Peygamberimiz ve Ebu Bekir Efendimiz Ayşe annemizin evine defnolmuştu. İki efendimin ayak ucunda boş bir yer gördüm. Ayşe'ye selam söyleyin ama bir emir sanmasın, emir telakki etmesin. Bir halife olarak emrettiği anlaşılmasın. Bir Müslüman olarak rica ediyorum. Eğer Ayşe izin verirse ben de oraya defnolmak istiyorum dedi Ömer Efendimiz. Ayşe annemize koştular. Ayşe annemiz de kapının eşiğinde iki gözü iki çeşme o da ağlıyor. Ümmetin halifesi gidiyor. Devletin direği göçtü diye o da ağlıyor. Geliyorlar diyorlar ki ey Ayşe Ömer'in ricası var. Peygamber Efendimiz de babamız Ebu Bekir'in ayak ucunda sizin odanızda, size ait olan odada boş bir yer gördüğünü söylüyor. İzin verirse Ayşe oraya defnolmak istiyorum diyor. Ne diyorsun? Ağlıyor Ayşe annemiz. Sonra diyor ki ben o iki efendinin ayak ucunu kendim için ayırmıştım. Kendimin defni için ayırmıştım. Onu düşünüyordum ama Ömer'in nefsine tercih ediyorum. Ömer oraya defnolabilir dedi. Bu haber de gelince Ömer Efendimiz dedi ki ey İbn Abbas şimdi başını dizinden aşağı koy rahatlıkla ruhumu teslim ederim dedi ve ruhumu teslim etti. İşte böyle bir adın cennetinden söz ediyor Allah. Ve rıdvanun minallahi ekber. Bir de Allah'ın rızası, Allah'ın hoşnutluğu o cennette en büyük bir nimettir. Bakın önceki derslerimde de söyledim. Cennet güzeldir ama bir de o cennetin içinde Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu bildirmesi, kullarım ben sizden razı oldum, kullarım dünyada kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız cihatlar, yaptığımız infaklar, döktüğümüz terlerle, tükettiğimiz nefeslerle, yaptığımız kulluklarla beni memnun ettiniz, ben sizden razıyım dedi mi Allah? Cennetlik Müslümanlar Allah'ın hoşnutluğunu duydular mı? İşte bu cennet nimetlerini tadından yenmez hale getirecek, cennette zirve noktada bir nimet olarak Allah'ın rızası ve hoşnutluğu bize ulaşacak. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ İşte gerçek kurtuluş budur, gerçek saadet budur, gerçek mutluluk budur. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ Ey Peygamber! Cahili kuffara ve münafıkine kafirler ve münafıklarla savaş vallud aleyhim onlara sert davran onlara onurlu davran çünkü vallud cehennem onlar cehenneme gidiyorlar ve bi'sel masir o ne kötü bir gidiş yeri ne kötü bir varış yeridir. Evet bakın önceki ayetlerinde rahmeten bir alemin olarak şefkatli bir biçimde onlara davranması istenen Peygamberimiz birdenbire bu ayetleriyle kafirler ve münafıklara karşı sert davranmaya, omurlu davranmaya çağırıyor. Sebep şu, onlar cehenneme gidiyor ey Peygamberim, o ne kötü bir varış yeridir diyor Allah. Demek ki şu anda tanıdığınız bir kafir varsa, tanıdığınız bir münafık varsa, üstünüzde, altınızda, sağınızda, solunuzda, arkadaşınız, dostunuz, komşunuz, tanıdığınız, cehenneme doğru gitmekte olan bir kafir ya da bir münafık tanıyorsanız, ona onurlu davranın, ona sert davranın, ona karşı tavır koyun, onun hayatını sorgulayın, yargılayın. Çünkü o cehenneme gidiyor. Ne olur merhamet edin. Ne olur onun cehenneme gidişine engel olun diyor sanki Allah. Yarın diyecekmiş, vallahi ya Rabbi bu komşumdu, bu arkadaşımdı, bu akrabamdı, İslam'ı tanıyordu. Biz de cehenneme doğru giden bir münafık ya da bir müşrik ya da bir kafirdik. Ama bizim hayatımızı sorgulamadı. Bize karşı ciddi bir tavır almadı. Keşke ayağımı kırsaydı da, keşke boynumu kesseydi de dünyada o cehenneme gidişine engel olsaydı, ateşe doğru gidişine engel olsaydı diyecek yarın onlar. Öyleyse acıyın onlara da, onları uyarın. Sakın ha darıtmayalım, üzmeyelim canım, iştahını kaçırmayalım. Tamam, canını sıkmayalım diye onların hayatını sorgulamamazlık yapmayın. Çünkü bir kafirin hayatını sorgulamamak, bir münafığın hayatını sorgulayıp yargılamamak, ona tavır almamak, ona karşı yapılabilecek en büyük zulümdür. Çünkü siz onun cehenneme gidişine göz yummuş olacaksınız. Bakın Allah diyor ki onlara karşı onurlu davran, sert davran ey Peygamberim. Çünkü onlar cehenneme gidiyorlar. وَبِكْسَ الْمَصِيرِ O cehennem gerçekten ne kötü bir varış yeridir. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا Şu söyledikleri sözü vallahi de billahi de biz demedik diye, biz söylemedik diye yemin ederler. Hangi sözdü o? Bakın, bir defasında Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlerden bir Müslüman, Medine'li münafıklardan birisiyle kavga eder. Onun iyi bir hırpalar. Bu olaya şahit olan Abdullah bin Übey bin Selul, münafıkların reisi, çok üzülür. Sonra şöyle bir söz söyler. Şu peygamberle birlik olan Müslümanlarla bizim ilişkimizi şu cümle, şu örnek çok güzel anlatır der. Besle kargayı, oysun gözünü. Besle kargayı, oysun gözünü. Yani biz bu insanlara Mekke'den Medine'ye gelince şehrimizde yer verdik, bağrımızda, sinemizde yer verdik, evlerimizde yer verdik, şehrimizde imkan, fırsat verdik. Ama bunlar işte besle kargayı, oysun gözünü, bizim gözümüzü oymaya kalkıştılar. Vallahi dedi, Medine'ye varınca, yolculuk esnasında söylemiş o alçaklı sözü, Medine'ye varınca en aziz olanlarımız, en zelil olanlarımızı, en alçak olanlarımızı Medine'den çıkaracaktır. En aziz kimdi? En aziz kendileri, en zelil kim? Mekke'den gelen Peygamberimizle, onunla birlikte gelen muhacir Müslümanlar. Vallahi diyor Medine'ye varınca biz onları Medine'den çıkaracağız diye bir söz söyledi. Bunu işiten orada bulunan bir Müslüman koşarak Peygamberimize haber verdi. Ey Allah'ın Resulü Abdullah bin Übey bin Selul, siz de Müslümanlar Mekke'den Medine'ye gelen muhacir hakkında şöyle şöyle bir söz söyledi dedi. Allah'ın Resulü Abdullah bin Übey bin Selul'u çağırdı. Neden böyle bir şey söyledin? Böyle bir şey söyledin mi diye yargılayıp sorgulayınca bakın o hain dedi ki vallahi de billahi de ben böyle bir şey demedim ey Muhammed. Seninle bizim aramızı aşmak isteyenler var. Söylemediğim sözü bana izafe edenler var. Ben böyle bir şey asla söylemem dedi. Peki Allah ne diyor ya? وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً كُفْرٍ Şüphesiz ki onlar o küfür sözü söylediler. Onların ağzından bu söz çıktı. Allah diyor ki ben şahidim. Bu söz çıktı. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ Ve Müslümanlıklarından sonra da onlar bu sözleriyle küfrettiler, dinden çıktılar. Eğer müminse bu sözle onlar imandan çıktı, değilse mümin değil de müminlik gösterisinde, iman gösterisinde bulunan bir münafıksa böylece gösterisi de boşa gitti, onun nifakı ağzıyla açığa çıkmış oldu. Ve hem o bimâhem yenâhu ve asla ulaşamayacakları, asla nail olamayacakları bir şeye teşebbüs ettiler, bir işe koyuldular. Kim onlar? Münafıklar. Asla başaramayacakları, asla muvaffak olamayacakları bir işe giriştiler diyor Allah. Ne o? Medine'de Müslüman olmadıkları halde Müslüman görünerek kaleyi işten fethetmeyi planladılar. Müminleri arkadan hançerlemeyi planladılar. İslam cemaatini Medine'de doğmadan boğmayı hedeflediler. Mekke müşrikleriyle iletişim kurdular. Medine Yahudileriyle ilişki kurdular. Derneği Müslümanlar Medine'de İslam cemaati doğmadan boğalım. Böyle bir şeye teşebbüs ettiler. Allah diyor ki asla ulaşamayacakları, asla başaramayacakları bir şeye teşebbüs ettiler. Çünkü Allah bu kitabın korumasını bizzat kendi üzerine aldı. Allah o dinin muhafazasını bizzat kendi muhtesine aldı. Allah o peygamberin korumasını bizzat kendi muhtesine aldı. O peygamberin müntesipleri, bu kitabın müminleri de otomatikman böylece korunma altına alıyordu. Kitap korunma altına alınca, peygamber korunma altına alınca, İslam dini Allah tarafından korunma altına alınca, mecburen o kitabın, o dinin, o peygamberin müminleri, müntesipleri de otomatikman korunma altına alıyorlardı. Allah müminlerin desteğinde olacaktı. Kafirler ve münafıklar müminler karşısında asla başarıya ulaşamayacaklardı. İşte bakın Allah diyor ki ve hem o bimalem yenavu, asla ulaşamayacakları, asla başaramayacakları bir şeye teşebbüs etti o münafıklar. Bir de Tebuk seferinin dönüşünde bir uçurumun kenarına gelmiş Allah'ın Resulü'nü oradan aşağı doğru atıp öldürmeyi planladılar. Ama Peygamberimizin yanındaki iki Müslüman, ey Allah düşmanları ne yapmaya çalışıyorsunuz, kendinize gelin diye bağırmaya başlayınca yüzü maskeli, yüzü örtülü o münafıklar, işte münafıklığımız anlaşılacak diye kaçtılar, dağıldılar gece. Böyle Peygamberimize bir komplo hazırladılar diye bir rivayet var. İşte ulaşamayacakları şeylere teşebbüs ettiler. وَمَا نَقَمُوا اِلَّا اَنْ اَغْنَادُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. Ama şurası bir gerçek ki, bunlar, bu münafıklar Allah ve Resulü'nün kendilerini fazl-ı keremiyle zenginleştirdikten sonra bu tür şeylere teşebbüs ettiler. Yani Allah onlara mal verdi, evlat verdi, Allah onlara ekonomik güç verdi, siyasal ve askeri güç verdi, Allah'ın verdiği bu güçlerle talazlandılar ve Allah'la savaşa tutuştular. Allah'ın elçisini yok etmeye teşebbüs ettiler. Sebep güç ve kuvvetliydi adamlar. Gerek askeri, gerek siyasal, gerekse ekonomik güç ve kuvvet vermişti Allah. İşte şu anda Amerika aynı şey yapmıyor mu? Allah kendisine ekonomik güç verdi diye, siyasal ve askeri güç verdi diye Allah'la savaşa tutuşmuyor mu? Allah'ın kullarını yok etmeye çalışmıyor mu? İslam'ı ve Müslümanları yeryüzünde silmeye yemin etmiyor mu? Demek ki Allah diyor ki bakın, bizim kendilerine verdiğimiz mallara, mülklere, siyasal güçlere, askeri güçlere güvenerek onlar peygamberi yok etmeye çalıştılar. Demek ki Allah'ın onlara ekonomik güç vermesi, evlat vermesi, siyasal ve askeri güç vermesi onları şımartıyor. Onlar için asla hayırlı değil. Allah o verdikleriyle dünyada onlara azap etmek istiyor ya da dünyada canlarını kafir olarak almak istiyor da onun için veriyor. Ama Cenab-ı Hak bu kafir ve münafıklar için sürekli tevbe kapısını açık tutuyor. Bakın her fırsatta bunu Allah ortaya koyuveriyor. Şimdi de bakın şöyle buyuruyor. فَاِنْ يَتُوبُ Bu münafıklar, bu kafirler eğer tevbe ederlerse, vazgeçerlerse nifaklarından, vazgeçerlerse gavurluklarından yeku hayran lehum, bu onlar için hayırlı olur. Ama وَاِنْ يَتَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirlerse يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَل۪يمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Bilsinler ki Allah hem dünyada hem de ahirette onlara dayanılmaz bir azapla azap edecek. Dünyadaki azaplarını söylemeye çalıştım. İnanmadıkları bir dinin namazını kılmak zorunda bırakarak, inanmadıkları bir dinin beş vakit mescidine namaz kılma niyetiyle girip çıkmak zorunda bırakarak, inanmadıkları bir dinin orucunu tutmak, inanmadıkları bir dinin zekatını vermek, inanmadıkları bir dinin cihadına çıkan mücahitlere infakta bulunmak zorunda bırakarak Allah dünyada onlara azap ediyor. Azap duyar. Bundan daha büyük bir azap olur mu söyleyin. Bu münafıklar aman gavurluğumuz anlaşılmasın diye, aman maskemiz düşmesin diye namaz kılmak zorundalar, zekat vermek zorundalar, infak yapmak zorundalar, cihada giden mücahitlere yardım etmek zorunda kalıyorlardı. İşte bu dünyadaki azapları böyledir. Bir de ahiret gününde, kıyamet gününde azapları var ki o da cehennemin en alt tabakasında. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَرِ مِنَ النَّارِ diyor Allah. Münafıklar cehennemin en aşağı tabakasında, azapların en şiddet olduğu bölgede, kafirler bile münafıkların üstünde. Niye? Çünkü bunlar İslam'ı tanımışlar, peygamberi yakinen tanımışlar, Müslümanların içinde yaşamışlar, Kur'an'ı tanımışlar, sünneti tanımışlar, İslam adaletine şahit olmuşlar, İslam'ın sosyal ve siyasal yapılanmasına bizzat şahit olmuşlar, İslam'ın ibadetlerini bizzat görmüşler, sonra savaş esnasında Allah'ın müminlere özel yardımını bizzat gözleriyle görmüşler, bu kadar gerçeği gören birisi olarak hala kafir olmuşlar. Ama öteki kafirler uzakta, Müslümanların içinde yaşamamış, İslam'ı tanıma imkanı bulamamış kafirler, onlar bunlardan daha evveldir. İşte bu münafıklar cehennemin en alt tabakasından azaba mahkum edilecekler. وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Yeryüzünde de onlar için ne bir dost, ne bir yardımcı bulunmayacak. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ Allah'a şöyle söz verenler var o münafıkların içinde. Allah'a şöylece ahitte bulunanlar var. Ne diyorlarmış? لَيْنْ اَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ Eğer Rabbimiz fazl-ı keremiyle bizi zenginleştirir, bize çokça mal verirse, لَنَسَّدَّقَنَّ Vallahi biz de bol bol dağıtacağız, infak edeceğiz. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ Ve de biz böylece salihlerden olacağız diye yemin edenler, Allah'a söz verenler varmış. Konu ne? Konu şu. Vallahi diyorlarmış, yok ne yapalım, elimizde avucumuzda bir şey yok ki infak edecek. Vallahi Allah bana boş zaman vermemiş, başımı kaşıyacak vaktim yok. Eğer birazcık boş zaman verseydi, ben de vallahi Kur'an sünnet öğrenmeye zaman ayırırdım. Biraz fazla zaman verseydi, ben de Allah yolunda infak ederdim. Eğer Allah bana da bol zaman verirse, ben de vallahi de billahi de bolca Allah yolunda infak edeceğim, dağıtacağım. Böylece salihlerden olacağım diye yemin ediyorlar. Halbuki dağıtmak için, infak etmek için çokça mala ihtiyaç yok ki. Ne kadar var? Yarısını ver, olsun bitsin. Her zaman söylüyorum şunu. İslam'da determinizm anlayışı yoktur. Yani 1.000 lira infak eden 1.000 liralık sevap kazanır. 1.000.000.000 lira dağıtan 1.000.000.000 sevap kazanır. 1.000.000.000 zekat veren adam 1.000.000.000 sevap kazanır diye bir determinizm anlayışı İslam'da yoktur. Ne var İslam'da? İslam'da oran var, oran. Ne demek o? Mesela benim cebimde farz edin 1.000.000 Türk lirası var. Onun yarısı 500.000. Onu bir fakire infak ettim. Benim ulaştığım sevaba ulaşabilmesi için 1.000.000.000 olan bir adamın yarısını, yani 500.000.000 cebinden çıkarıp infak etmesi lazım ki benim elde ettiğim sevaba ulaşmış olabilsin. Anladınız değil mi? اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Yarım vurmayla da olsa kendinizi cehennemden koruyun diyor ya Peygamberimiz. Yani mevcudun yarısını ver, kurtulursun. Çok olmak, çok mala sahip olmak zorunda değilsin ki infak etmek için. Yanlış bir mantık. Bakın, 10 milyonda 1 milyonu veremeyen bir Müslüman, 100 milyonda 10 milyonu veremeyen bir Müslüman, 100 milyarda 10 milyarı asla veremez. Bunu unutmayın. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. 100 milyonu olup da cebinde 10 milyonu veremeyen bir Müslüman, yani onda birini vermekte zorluk çeken bir Müslüman, 100 milyar olduğu zaman onun 10 milyarını asla veremez. Çünkü çoğaldıkça insanlar verme konusunda zorlanıyor. Öyleyse yani Allah bize çokça verse de biz de harcasak demenin bir anlamı yok ki. Neyin var? Onun yarısını ver. Bir hurmaya mı sahipsin? Böl yarısını kendin ye, yarısını bir kardeşinle paylaş. Bakın diyor ki, onlar dediler ki, yemin ettiler ya da nezirde, adakta bulundular. Dediler ki, vallahi eğer Allah bize fazl-ı kereminden borca mal verirse, biz de Allah yolunda dağıtacağız ve salihlerden olacağız dediler. Ama فَلَمَّا اَعْتَاهُمْ مِنْ فَضِّهِ ne zaman ki Allah onlara fazl-ı kereminden borca verdi, بَقِلُوا بِهِ hemen onunla cimrilik yaptılar, vermediler, tuttular, bloke ettiler. وَتَوَلَّا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ve de Allah'a verdikleri o sözü bozdular, o sözlerinden cayıverdiler. Demek ki bir Müslüman yapamayacak şeyler konusunda Allah'a söz vermemeli. Bu bir münafıklık alametiymiş. Bir mezhinde bulunmamalı bir Müslüman, bir adakta bulunmalı. Herhangi bir şey kendisine vacip değilken, durup dururken onu kendi kendine vacip kılmamalı. Tıpkı Yahudiler gibi. Deniz kenarında yaşayan Yahudiler biliyorsunuz. Aralarındaki peygambere rica ettiler. Allah'a dua etti. Allah bize haftanın bir gününü tahsis buyursun. Biz o gün hiçbir dünya işiyle iştigal etmeyelim, meşgul olmayalım. Sadece Allah'a ibadet yapalım diye söz verdiler. Allah onlara cumartesiyi tahsis etti. Fakat onları denemek için deniz kenarına bolca bir balık gönderdi. Allah'a verdikleri o sözü bozan o insanlar oltalarını, ağlarını kapıp balık tutmaya koşuverdiler. Böylece Allah'a verdikleri sözü bozuverdiler ya. Siz de yapabileceğiniz şeyler konusunda Allah'a söz verin. Adakta bulunacaksanız, gerçi adakta bulunmak, nezirde bulunmak bir ibadet türü değil. Hatta Peygamberimiz diyor ki, onun o nezri kaderi değiştirmez. Mesela diyor ki adam, eğer karın işte sıhhatine kavuşursa, vallahi ya Rabbi bir kurban keseceğim. Oğlum askerden sağ salim dönerse, işte 3 gün oruç tutacağım diye insan adakta bulunuyor ya, onun adakta o kaderi değiştirmez. Oğlum dönecekse dönecektir, dönmeyecekse dönmeyecektir. Karısı ayağa kalkacaksa kalkacaktır, kalkmayacaksa kalkmayacaktır. Onun adakta asla kaderi değiştirmez. Ama cimrinin malından mal çıkar adakla diyor ya Peygamberimiz. İşte adak bir kulluk değil ama bir şeyler söz verecekseniz Allah'a, o zaman yapabileceğiniz cinsten sözler verin. Çünkü Allah korusun bu nifak alametiymiş. فَعَطَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْنِ يَلْخَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Allah'a verdikleri o sözde yalan söylemeleri ve Allah'a verdikleri sözden caymaları sebebiyle Allah'la karşılaşacakları güne kadar, yani randevu gününe kadar, yani kıyamet gününe kadar Allah da onların kalplerine bir nifakı koyuverdi, münafıklığı yerleştiriverdi. Allah korusun. Elem ya'lemu, bilmiyor mu bu insanlar? Ennallâhe ya'lemu sırrahum ve necvâhum. Allah'ın kendilerinin sırlarını, esrarlarını, gizli yönlerini ve de necvalarını, fısıldaşmalarını, kulis faaliyetlerini bilmiyor mu Allah? وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّهُ الْقُلُوا Halbuki Allah bütün kayıpları bilendir. Allah'a gizli hiçbir şey kalmamaktadır. Allah onların içlerini, dışlarını bilmektedir. Şu cümleyi söylemiştim. Allah kulunu o kadar biliyor ki, Allah kuluna o kadar bir gehvan ki, Allah kulundan o kadar haberdar ki, bir kul bir düşünceyi, bir fikri, bir niyeti daha kalbinden ve kafasından geçirirken kendisinden önce onu Allah bilmektedir. Yani o düşüncenin, o niyetin sahibinden önce o düşünceyi, o niyeti Allah bilmektedir. Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Allah kula kendisinden daha yakındır. Ne söz verdiyseniz, ne niyette bulunduysanız bilesiniz ki siz bilmeden onu Allah bilmektedir. Ona dikkat edin. اَلَّذ۪ينَ يَبْنِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ. Onlar Tebuk seferi esnasında Müslümanların getirdiği sadakalarla alay ediyorlar. Cömert davranan, çokça sadaka getiren müminleri gösterişle, riyakarlıkla suçluyor o münafıklar. Gücü yetmeyip de az getiren müminleri de cimrilikle suçluyorlar. Bakın Allah'ın Resulü buyurdu ki, sefer uzun, Bizans'a bir sefer düzenleyeceğiz. Herkes gücünün yettiği kadar bir şeyler infak etsin, getirsin dedi. Müslümanlardan kimleri malının tamamını getirdi? Ebu Bekir Efendimiz gibi. Kimileri yarısını getirdi? Ömer Efendimiz gibi. Abdurrahman İbni Avf Efendimiz de 40 ukiye altın getirdi. Büyük bir miktar. 40 ukiye altın. Bunu gören münafıklar dediler ki, şunlara bakın, riya delisi bunlar. Riya bunların gözünü kör etmiş. Gösteriş delisi bunlar. Bakın, yani gösteriş yapmak için, riya yapmak için, çalım satmak için bu kadar fazla mal getiriyorlar dediler münafıklar. Ama bir Müslüman da gücünün son sınırını zorlamış, bir sağ kadar arpa unu, yarım kilo arpa unu ya da bir kilo olan hurma getirmiş. Ya Resulallah, bu da benim gücümün son sınırı. Evimde başka bir şey yok. Böyle bir savaşta benim de katkım olsun diye bir kilo hurma ya da yarım saat kadar arpa unu getirmiş. Şuna bakın demiş münafıklar. Şu cimriye bakın. Yani Allah'ın buna ihtiyacı mı var sanki? Allah'ın şu bir kilo hurmaya ihtiyacı mı var sanki? Bu adam cimrilik yapıyor. Biz böyle cimri görmedik demiş münafıklar. Öteki Müslümanları da riyakarlıkla suçlamışlar. Peki Allah ne diyor ya? سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ Allah da onlarla alay ediyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ O münafıklar için gerçekten dayanılmaz bir azap vardır. Şimdi onlar Allah'la istihza etsinler, Peygamber'le istihza etsinler, müminlerle istihza etsinler, yani cömert müminleri riyakarlıkla suçlasınlar, gücü yetmeyen, az bir şey getiren müminleri de cimrilikle suçlayabilsinler. Allah yakında onlara dayanılmaz bir azap hazırlamıştır. İstagfir lehum evla testagfir lehum. Peygamberim, ister onlar için istiğfar et, isterse etme. Fark etmez, müsavidir. Sen onlar için istiğfar etsen de etmesen de birdir. İn testagfir lehum seb'ine merraten 70 kere de onlar için istiğfar etsen ey peygamberim, 70 kere de bu münafıkların bağışlanması için bana istiğfar etsen فَنَمْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ Allah ebediyen onları bağışlamayacak. Allah ebediyen onları affetmeyecek. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Çünkü bu alçaklar Allah ve Resulünü örttüler, örtbas ettiler. Allah ve Resulünü küfredip inkar ettiler. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah böyle fasıkları asla hidayete erdirmez. Bakın Allah buyuruyor ki peygamberim ister bu münafıklar için istiğfar et isterse etme fark etmez. 70 defa ben istiğfar etsem ben onları bağışlamayacağım. Bakın böyle bir ruhsat söz konusu olduğu zaman Allah'ın Resulü o ruhsatı sonuna kadar kullanırdı. Peygamberimizin böyle bir adeti vardı. Yani herhangi bir konuda bir yasak gelmemişse, kesin bir hüküm yoksa, bir ruhsat varsa, Allah'ın Resulü o ruhsatı sonuna kadar kullanırdı. Hele hele bu ruhsat insanların cennete gidişi, insanların ateşten kurtuluşuyla alakalıysa, o ruhsatı Allah'ın Resulü sonuna kadar kullanırdı. Bakın dedi ki, ey Rabbim, 70 kere de istiğfar etsen ben onları bağışlamayacağım diyorsun. Öyleyse ben 80 kere istiğfar ederim, 100 kere istiğfar ederim, 200 sefer istiğfar ederim. İnşallah sen bunları bağışlarsın. Yani ümmetinin cennetine o kadar harisli ki Allah'ın Resulü, insanların cehenneme gitmesinden o kadar korkuyor ve kendisini sorumlu tutuyor ki Allah'ın Resulü. Allah demişti ya, 70 kere de istiğfar etsen ben onları bağışlamayacağım demişti ya. Allah'ın Resulü nazlandı, ruhsatı kullandı. Öyleyse ben de 80 kere istiğfar ederim, 100 kere, 200 kere istiğfar ederim dedi. Onların cennete gitmesi için gerçekten hırsını ortaya koyuverdi. Sonra da Kur'an'da bir ayet geldi. Kafir ya da münafık olarak geberip gittiği anlaşıldıktan sonra hiçbir münafık ve kafirle alakalı bir peygamberin istiğfar etmesi, onun arkasından dua edip affını istemesi bir peygambere yakışmaz ayeti geldi. Ondan sonra Allah'ın Resulü artık bu tür münafıkların arkasından istiğfar etmekten vazgeçiverdi. Çünkü istiğfar ancak müminler için fayda verir. Vallahu la yehdil kavmen fasıkîn. Kendileri hakkında affedilmeyi dilemeyen insanlara bir başkasının aff dilemesi ona asla fayda vermez. İstiğfar kendileri hidayette olan, kendileri adına aff dileyen müminler için fayda verir. Kafirler ve münafıklar için asla fayda vermez. Yeryüzünde duası müstecap en yüce kul, Allah katında duası kabul edilecek en büyük kul, en yüce insan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın istiğfarı bile onlar için fayda vermiyorsa, öyle bir münafık geberdiği zaman, öyle bir kafir geberdiği zaman dünyanın bütün hocalarını, imamlarını toplasanız, hatta bütün peygamberleri diriltip onlara dua ettirseniz yine de onlar için zerre kadar bir faydası olmayacaktır. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَا قَعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّٰهِ. Peygamber'e muhalefet edenler geri kalışlarına, evlerinde oturmalarına sevindiler. İyi ki bu sefere çıkmadık. İyi ki malımızı, canımızı tehlikeye atmadık. İyi ki malımızı, canımızı garantiye aldık diye Peygamber'e muhalefet edenler. Tebuk seferinde peygamberi ve Müslümanları yalnız bırakanlar oturup kalmalarına sevindiler. وَكَرِهُوا اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ. Malları ve canlarıyla Allah yolunda savaşmayı keyif gördüler. İyi görmediler, hoşlanmadılar. وَقَالُوا. Bakın, kendileri seferden kaçtıkları gibi, kendileri böyle bir savaşta peygamberi ve Müslümanları yalnız bırakıp evlerinde oturdukları gibi, bir de çevresindeki insanları böyle bir cihattan engellemeye çalıştılar hainler. Bakın diyorlar ki, وَقَالُوا لَا تَنْفِعُوا فِي الْحَرِّ. Şu sıcakta sefere çıkılmaz. Oğlum, yeğenim, torunum, amcam, babam, dayım, çevresindekilere böyle diyormuş hain münafıklar. Oturun oturduğunuz yerde. Bu sıcakta sefere çıkılmaz. Bu mevsimde savaşa gidilmez. Delilik yapmayın, oturun oturduğunuz yerde. Öyle diyormuş hainler. Peki Allah ne diyor ya? Kul, de ki peygamberim, naru cehenneme, cehennem ateşi eşeddu harran, çok daha sıcaktır. Cehennem ateşinin sıcaklığı çok daha şedittir ey alçaklar. Allah yolunda azıcık bir fedakarlığa katlanmaktan kaçıyorsunuz. Sıcak bir mevsim diye Allah yolunda bir sefere çıkmaktan kaçıyorsunuz da ya cehenneme nasıl dayanacaksınız? Cehennem ateşi çok daha sıcak. Aklınız yok mu sizin? Onlara de ki peygamberim, cehennem ateşi şu sıcaktan çok daha fazla hararetli, çok daha fazla şedid bir sıcaklığı var. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Keşke bir anlayabilseler, bir fıkh edebilseler, bir kavrayabilseler hainler bu gerçeği. Evet, kendileri savaşa gitmedikleri gibi savaşa gitmek isteyen müminleri de engellemeye çalışıyorlar. Yapmayın, etmeyin. Bu sıcakta sefere çıkılmaz demeye çalışıyorlar. Aman ha, aman ha. Allah için bir savaşa çağrıldığımız zaman kesinlikle kendiniz durmayın, gidin de eğer kendiniz gidemezseniz bile bir mazeretiniz sebebiyle, hastalığınız sebebiyle, başka bir mazeretiniz sebebiyle kendiniz gidemezseniz bile aman ha, çevrenizde cihada gitmek isteyen müminlerin morallerini kırmayın, şevklerini kırmayın, onları engellemeye çalışmayın. Bu nifak alameti, bu münafıkların cehenneme gitmesine sebepmiş, Allah korusun. Sakın böyle bir şey yapmayın. Bazen geliyor Müslümanlar, aman git kardeşim diyor. Git. Ama ben bilmiyorum nasıl gidilir, nasıl gelinir. Bilen birileriyle görüşle git diyor. Bunu demek zorundayız. Değilse Allah korusun, onun iştahını kırmanız, onun şevkini kırmanız nifak alameti, münafıklık, Allah korusun. Çünkü cehennem ateşi bu sıcaktan çok daha şiddetli. Öyleyse şöyle bir iki cümle söyleyeyim. Ey Müslümanlar, aklınız varsa cehennem ateşine yanmamak için buradaki ateşlere yanalım, yanmaya razı olalım. Aklınız varsa cennet mülkünü kaybetmemek için, ki cennete en son girecek müminin makamı şu anda üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünyanın 10 misliydi ya bir hadisin beyanıyla, siz eğer ortalarda başlarda falan girerseniz dünyanın 100 misli, 200 misli bir mülkü Allah sizin için hazırladı ya, o mülkü kaybetmemek için var dünya mülklerinin tümünü elinizden çıkaralım. Yani malımız, mülkümüz tümüyle elimizden çıksa ne yazar? Cennet mülkünü kaybetmemeye çalışalım. Buradaki ateşlere yanalım. Oruç zor mu? Katlanalım da cehennem ateşi daha zor. Cihad zor mu? Hayır, katlanalım. Katlanalım da Allah için fedakarlıklara katlanalım da o cehennem azabından, cehennem ateşinden, cehennem işkencesinden kendimizi kurtarmaya çalışalım. Bakın Allah diyor ki فَلْيَبْحَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْحُوا كَثِيرًا. Onlar az gülsünler, çok ağlasınlar. Allahu Ekber. Şu münafıklar, şu bu sıcakta sefere çıkılmaz diye Allah için küçücük bir fedakarlığı bile göze alamayanlar, az gülsünler, çok ağlasınlar. Az biraz gülsünler bakalım hainler. Mallarımızı koruduk diye, canlarımızı koruduk diye, peygamberle birlikte, müminlerle birlikte o sefere çıkmayarak canımızı ve malımızı garantiye aldık diye az biraz sevinsinler bakalım. Biraz ferahlansınlar bakalım. Ne kadar ağlayacak onlar? Çok ağlayacak onlar. Çok çok ağlayacak. Nasıl? Bakın. Sonsuza dek sürecek bir cehennemin içinde ağlamanın yanında göz açıp yumacak kadar kısa süren bir dünya gülmesi ne kadar olabilir de bir düşünün. Sonsuza dek halidine fiha ebeda, sonsuza dek bir cehennem ortamında ağlamanın yanında göz açıp yumacak kadar kısa süren bir dünya hayatının gülmesi ne kadar sürebilir de, işte o günkü gülenler ölmedi mi? Gittiler. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Güldüler 3 gün, 5 gün, bitti. Şimdi hep ağlamada değiller mi? Öyleyse, öyleyse onlar az biraz gülsünler, çok ağlayacaklar diyor Allah. Cezaen bima kanu yeksibun, işte kazandıklarına karşılık böyle bir netice onları bekliyor. Şeyh Raca'ta Allahu ila taifetin minhum, peygamberim şimdi çıktığın bu seferden, çıkacağın bu seferden sağ salim Allah seni onlara döndürdüğü zaman, kime? O münafıklara gerisin geriye Medine'ye döndürdüğü zaman Allahu Ekber. Daha peygamberimiz sefere çıkmadı bu ayetler gelirken olup bitecekleri anlatıyor. Bakın anladınız mı? Peygamber Efendimizin sağ salim geriye döneceği daha sefere çıkmadan bildiriliyor. Allah biliyor. Allah'ın kaderinde her şey malum. Daha sefere çıkmadan. Bir İslam küfür savaşının neticesi daha başlamadan belli. Bakın diyor ki Allah daha sefere çıkmadan. Peygamberim sen bu seferden sağ salim geri döndüğün zaman Allah seni sağ salim Medine'ye bu münafıkların içine gerisin geriye döndürdüğü zaman فَاسْتَذَنُوكَ لِلْخُرُوْجِ sen de savaşa çıkmak için izin isteyecekler. Diyecekler ki vallahi ey Muhammed var mı bir emrin ya Resulallah? Hadi gidelim. Nereye savaşacaksak gidelim. Emrimiz neyiz? Kim bunu diye? Münafıklar. Şimdi şu sefere çıkmayanlar var ya, şu sıcakta sefere çıkılmaz diyenler var ya, bakın Allah'ın Resulü çıktı, Tebuk'a gitti. Ama gitmeden önce olacakları anlatıyor Allah. Şu Şam taraflarına kadar geldi, Türkiye hududuna kadar geldi. Bu bölgeler Diyar-ı Rum'du, Bizans'ın ülkesiydi. Bir tek Allah'ın kulu peygamberimizin karşısına çıkmadı. Cesaret edemedi. Bizans ordusu. Çünkü Bizans kralı komutanlarını topladı. Onlara şöyle bir nasihatte bulundu. Dedi ki ey komutanlarım, gözünüzü açın. Sizin dünyayı sevdiğinizden çok ölümü seven bir ordu geliyor. Sizin hayata yapışkan oluşunuzdan çok, hayatı sevmenizden çok şehadete susamış, ölüme susamış bir ordu geliyor. Kesinlikle bu orduyla savaşamazsınız. Aman karşılarına çıkmayın, geri çekilin. Geri çekilin, geri çekilin. Müslümanlar ilerledikçe geri çekildi Bizans ordusu. İşte Allah'ın Resulü Türkiye hududuna kadar geldi. Karşısına kimse çıkmayınca yığınlarla ganimet, develer yükü, altın ve gümüşlerle Müslümanlar gerisin geriye döndüler. Sağ salim. İşte yeryüzünün en güçlü ordusunun bile Müslümanların karşısına çıkamadığı haberini alınca Medine'li münafıklar ve de Peygamberimizin yani çevresindeki Müslümanların develer yükü, altın ve gümüş ganimetlerle Medine'ye doğru geldiğini öğrenince kahroldular. Eyvah dediler. Ya biz ne yaptık be? Ya biz bu kadar ganimeti kaybettik ha? Ne akılsız insanlarmışız. Dertleri para, dertleri ganimet, ganimetlere konamadıkları için, cukkalardan mahrum kaldıkları için yanıyorlar. Peygamberle birlikte çıkamadıkları için değil. Bakın dönünce de diyorlarmış ki vallahi ey Muhammed, her ne kadar mazeretlerimiz Tebuk seferinde seni yalnız bırakmamıza sebep olmuşsa da, mazeretlerimiz yüzünden her ne kadar sizinle birlikte çıkamamışsak da, şimdi vallahi hazırız ya Resulallah, evet dilediğin yere gidelim, dilediğin yerde savaşalım, derdi ganimet halimlerim. Peki Allah ne diyor ya? Fekul de ki onlara, len tahrucu ma'ye ebede, asla ebediyen benimle böyle bir sefere çıkamazsınız ey halimler. Ebediyen benimle böyle bir savaşa çıkamazsınız. وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعْيَ عَدُوَّ ve asla benimle bir düşmanla savaşa gidemezsiniz. Bu şeref size ait değil. Siz bu şerefe layık değilsiniz. Bu şerefe müminler layık. Çünkü اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرْبَةِ ilk çağırdığında oturup kaldınız ya, ilk seferde, Tebuk seferinde siz yerlerinizde oturup kaldınız ya, فَقْعُدُوا مَعَمْ halifi, hadi oturanlarla birlikte oturun artık. Size de, sizin savaşınıza da, sizin yardımınıza da ihtiyacım yok. Deyiver onlara, ey peygamberim. وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَأَبَدًا onlardan ölen birinin ebediye cenaze namazını kılma ey peygamberim. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ böyle birinin mezarının başında da durma, gerek defin teçhiz için, gerek dua için, gerek salavat için, gerek namazını kılmak için, gerekse cenaze törenine iştirak etmek için onun mezarının başında bulunma, böyle birinin namazını kılma. Çünkü اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ onlar Allah ve Resulü'nü inkar ettiler. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ve de fasık olarak geberip gittiler. Böyle birinin cenaze namazını kesinlikle kılma ve de onun kabri başında ziyaret maksadıyla da olsa, dua maksadıyla da olsa bulunma, kabri başında dua etme. Bu ayeti kerime Abdullah bin Übey bin Selul hakkında nazil olmuş. Biliyorsunuz demin söylediğim bir oğlu vardı onun, Abdullah. Yiğit bir Müslümandı. O münafıkların reisinin bir oğlu vardı Abdullah. yaman bir Müslüman, yiğit bir Müslümandı. Hatta bakın, demin söyledim ya, Müslümanlarla bizim ilişkimiz besle kargayı oysun gözünü. Biz bu adamları işte evlerimizde yer verdik, bağrımızda yer verdik ama şimdi bizi dövecek hale geldiler, besle kargayı oysun gözünü demişti. Übey bin Selul bir Müslüman hakkında, Mekke'den gelen bir muhacir hakkında. Sonunda şöyle demişti, vallahi Medine'ye varınca orada en aziz olanlarınız, en zelil olanlarınızı Medine'den çıkaracaktır demişti. Böyle bir lakırdıda bulunmuştu. Bu sözü duyunca oğlu Abdullah geldi peygamberimize. Ya Resulallah, babam sizi üzüyor, babam İslam'ın aleyhinde konuşuyor. İzin ver şu kafiri öldüreyim. Eğer bir mümine yarın öbürsü gün öldürtürürsen ona karşı içinde belki bir nefret duyabilirim, bir düşmanlık duyabilirim, bir üzüntü duyabilirim. Ya Resulallah, eğer babamı birine öldürteceksen ne olur bana izin ver, herkesten önce ben öldüreyim. Hayır dedi peygamberimiz. Ama o seferden dönüşünde Medine'ye girerken peygamberimizin devesinin yularından tuttuğu Abdullah şöyle bir metrelik bir mesafe koydu. Babası da karşıdan geliyordu. Babasını durdurdu. Babasına dedi ki in baba deveden. Deveden in. Deveden indirdi babasını. Peygamberimiz devenin üstünde, babası yerde. Birisi yüce bir konumda, ötekisi zelil bir konumda olacaktı ya. Vallahi dedi, kılıcını çekti baba. Herkesin duyacağı bir şekilde şu sözü ağzından çıkarmadıkça seni Medine'ye sokmayacağım. Yeryüzünün en adi, en şerefsiz insanı benim, yeryüzünün en aziz, en şerefli insanı Muhammed'dir sözünü söylemedikçe vallahi Medine'ye sokmayacağım. Hani o demişti ya, Medine'ye varınca en aziz olanlarımız, yani bizler en zelil olanları çıkaracağız demişti ya. Baktı ki iş ciddi, kılıcı çekmiş ve oğlu Abdullah indi aşağıya devesinden. Peygamberimizin devesinin yanından, kendisiyle devenin arasından geçerken herkesin duyacağı şekilde şöyle seslendi babası, yani münafıkların reisi Übey bin Selul. Duyduk duymadık demeyin. Yeryüzünün en adi, en şerefsiz, en zelil insanı benim. Yeryüzünün en şerefli, en izzetli, en değerli insanı da Muhammed Aleyhisselam'dır dedi. Şimdi gelebilirsin dedi. Babasını içeri soktu, Medine'ye soktu. Böyle bir evlat. Babası geberince geldi peygamberimize. Dedi ki ya Resulallah, babam öldü. Cenazesini kıldırır mısın? Allah'ın Resulü sırf oğlunun hatırına iyi bir Müslüman olduğu için sen git Abdullah, ben geliyorum, hazırlık yapıp geliyorum dedi. Abdestini aldı. Cenaze namazını kıldırmaya giderken bir rivayete göre yolda bu ayet nazil oldu. Allah'ın Resulü o münafığın cenaze namazını kıldırmaktan vazgeçti. Ya da cenaze namazını kıldı peygamberimiz, kıldırdı, salavat da okudu, ondan sonra bu ayet nazil oldu. Bir daha ebediyen böyle bir şey yapma diye Allah peygamberimizin o içtihadını onaylamadı, o görüşünü kabul etmedi. Öyleyse biz de kılmayacağız, biz de kıldırmayacağız münafıkların ve kafirlerin namazlarını. Ben mecbur değilim. Hatta sormak zorundayız. Bu adamı tanıyor musunuz ey cemaat? Bu adam namaz kılar mıydı? Bu adam oruç tutar mıydı? Bu adam Müslümanların mescidine girer çıkar mıydı? Bu adam Müslümanların bayramlarına iştirak eder miydi? Bu adam Müslümanların kasasını, kasa kıvancını kıvanç bilir miydi? Bu adamın borcu var mıydı? Peygamberimiz bu soruları sormadan bir adamın cenaze namazını kılmaz ve kıldırmazdı. Bugün biz de soralım. Soralım. Bizde kötü bir adet gelişmiş, adamın cenaze namazını önce kılıyoruz, hakkında dua ediyoruz. Sonra imam dönüp cemaata diyor ki, nasıl bilirsiniz ey cemaat? Geçmiş olsun kardeşim, zaten namaz kılınmış ya. Namaz kılınmış, hakkında istiğfar da edilmiş, nasıl bilirsiniz ey cemaat? Kötü biliriz deseler ne olacak? Kılmış zaten, kılmış. Önce bir sor kardeşim. Bu adam namazı kılınacak cinsten bir adam mı değil mi? Birkaç yerde ben bunu yaptım, kimi Müslümanlar? Demişler ki ya köyde. Aman demişler ya, mescide gidelim, camide bir iki görmedim, yarın cemaatimiz ortada var, böyle kaldırmazsa biraz gözük. Hatta bazen soruyorum, kimileri dediler ki, vallahi hocam namaz kıldığını hiç görmedik ama oruç cebini çok gördük. Şöyle böyle de çıktı, kıldırmam dedim. Keşke Müslümanlarda böyle şahsiyet olsa da böylelerinin cenaze namazını kıldırmayversek, caydırıcı olur ya, camiye gelmek zorunda kalır adam, utanır. Müslümanca tavırlarsa gelmek zorunda kalır. Burada kalalım inşallah. Kaldığımız yerden Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil âlemin.